فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وناكسن دقيستي على ذلكين بميل ولبو أدجوكتان كسو دواد برنامج كروحة ورئيسيادو وهبين ولبا هذاهان وكلاعات كدقيستان ورباهن تا إسلامي قاهي الفرقان وحان ذين لنهي عيدكم مبارك. قد بدأ أدعاء وكدقيستان دونتان برنامج كروحة ورئيسيادو وحا كمدا كلمات مهيمة وكسو بحديه وقانك سرعي حركة مجاهدين تا الشباب الكتائب وبلان قادي فرن عصب وهدية عيدة فافاهن كسو بحيس الدقالة دي مانتا كدعي مدق يئن كبدن تبن أسكري أو لوغة ديلي قل مدق وراركي اغدن بيئة عالمكا. قد بدا آس اياد كود غيسان دون تاني تاو سعودة روحة وريسيادة كسو دوادة مركلة ايا برنامج كر روحة وريسيادة. فمنه ارتويت أنا الظامي وهقق. قد بدهرو دعا برنامج كاتكو مقشين يغو فافاسن اييد غور دو دغيسن دونتان ان شاء الله. انت انا نقود قلين برنامج كا وربا انت اسلامي قاهي الفرقان وحا يسبدل كو سميسي جدول كيدي وحانا دغيستي ياشيدة دالك يدبدا اي اوغو تلقشي الجدول عصوب او لبدا مالمود اي نسو ادن اي كو شقين دونت ايدا عدا وحا جدول كاسي مال انت كواد يتن لباد انوكال اقرين اي هاشم عبد الناصر اي محمد امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وحاد من دقيستياش إذا عد إسلامي الفرقان لأغيسين يائن إسبدل قسمي جدول كذا عدا مناسبة عيد الأضحى أوغيد هذا جدول كمال انتكوباد أيا وحو نغضونا سيدان صوص عطاء إن شاء الله. وحي إذا عد هوذ سوغلي سالبئي طبنك وحانا سوغلي قرآن إيا أذكار الصباح labi iyo tobanka iyo rubi waxa soo galaya muhaadaro ku saabsan ahkaamta ciida hal saac oo subaxnimo waxa soo galaya tagbiirta iyo goobaha lagu ciidayo laba saac ama sideed waxa soo galaya anaashida ciida iyo tagbiirta saddex saac waxa soo galaya suugaanta hidada iyo shabeelada hoose afar saac waxa soo galaya wararka oo kooban afar saac iyo toban waxa soo galaya farxadda ciida iyo furashada maxaabiista shan saac waxa soo galaya salaamaha iyo sida loo ciiday laba iyo tobanka ama lix saacna waxa soo galaya qur-aanka kariimka toddoba saac waxa soo galaya warka duhur toddoba saac iyo bar waxaa soo galaya caalamka iyo ciidda siddeed saac waxaa soo galaya salaamaha ciidda iyo jamaame sagaal saac ama saddexda waxaa soo geli doona qur-aanka kariimka toban saac oo galabnimo waxaa soo geli doona suugaanta ciidda iyo shabeellaha dhexe kow iyo tobanka ama shanta galabnimo waxaa soo galaya farxadda ciidda iyo furashada maxaabiista oo rogaal celis ah laba iyo tobanka maqribnimo waxaa soo galaya qur-aanka kariimka lixda iyo barka waxaa soo galaya caalamka iyo ciidda hal saac oo habeennimo waxaa soo galaya wararka iyo sidii maanta loo ciiday laba saac ama sideedda fiidnimo waxaa soo galaya salaamaha ciidda iyo saakow wixii saddex saac iyo barka dambeeyana hawada ayaan isku macasalaamayn doonaa insha allah. Jadwalka maalinka labaad ee ciidul adxa al mubaarak lixda qur-aanka kariimka iyo adkaar lixda iyo barka muxaadaro ka hadlaysa axkaamta ciidda sideedda salaamaha ciidda iyo aadiyabal sagaalka anaashiida ciidda tobanka wararka oo kooban tobanka iyo toban daqiiqo salaamaha ciidda iyo jamaame kow iyo tobanka suugaanta hadiyadaha shabeellada hoose laba iyo tobanka qur-aanka kariimka ah toddobada warka duhur toddobada iyo barka anaashiida ciidda sideedda suugaanta ciidda iyo shabeellada dhexe sagaalka qur-aanka kariimka ah tobanka salaamaha ciidda iyo social media kow iyo tobanka salaamaha ciidda jamaame laba iyo tobanka qur-aanka kariimka ah laba iyo tobanka iyo barka muxaadar toddobada warka fiidnimo sideedda salaamaha ciidda iyo social media sagaalka tartanka odayaasha jubbooyinka tobanka iyo barka gabagabada jadwalka iyo aayadaha qur-aanka kariimka ah wahagag faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaaladii maanta ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaalo dhowr ah oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya dagaaladan ayaa yimid kadib markii ciidamo isku dhaaf ah oo ka kala tirsan dawladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ay weerar ku soo qaadeen subaxnimadii maanta deegaanka qaycad ee ka tirsan gobolka mudug balse waxa ay iska caabin xoogan kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida aynu ku heleen wararka ciidamadan huwanta ah ayaa ilaa iyo toddoba jeer lagu jibay weerar ay ku soo qaadeen deegaanka qaycad waxaana soo gaaray qasaare culus oo dhimasho iyo dhaawac leh inta la xaqiijiyay waxaa dagaaladani maanta lagu dilay 14 askari oo ay ku jireen laba sargaal oo lagu kala magacaabi jiray Daahir Cabdullaahi Warsame Daahir Jareer oo ka tirsanaa guutada 22aad iyo ina lacag jacal oo ah sargaal kamid ah ciidamada Bangraft ee daacadda u ah Mareykanka waxaana sidoo kale lagu dhaawacay 19 askari halka intii kalena ay ku qasbanaadeen inay ka farxadaan goobta فَلِلَّهِ شُكْرِي غَزِيرُ الْعَطَاءِ سَأَبْقَى فَخُورًا بِإِسْلَامِ waa kalimad muhiim ah oo kasoo baxday hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadaba kalimadan waxaa soo jeedinaya amirka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh ahmed umar abu ubayda kusoo dhawaada kalimada sheekha oo dhameystiran bismillaahir rahmaanir rahiim يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Salaatu wa salaamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamdu. Allahu akbar kabira, walhamdu lillahi kathira. سبحان الله بكرة وأصيلا وغورين الله يا مهد اسكاله سبحانه وتعالى الله أدومي سطاعذ وافجيي عبادتي سنة أفذيي كونقال لذي نعم كيسا كالدوان ونعي ميما المعيدي ذويك فرحان الله نوغو شكريان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وحان لمان ومدى مسلم كأه مالك استاو أي جوغان وقوهن بليين يا عيد بركيسن عيد الأضحى وحان لا يهي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الله إنك أقبل لمان عماش صالحة ee aan soo qabannay sanadka 1442 ee sii dhamaanayo dunuubteennana ha dhaafo waxaana weydiisanaynaa inuu ciidan ciideeda xigta nagu gaarsiiyo nasr iyo tamkiin dheeraad ah annagoo calanka tawxiidka iyo hooska shariicadiisana harsanayna allahumma aamiin intaa kadib waxaan rabaa inaan fursadan kooban uga hadlo marxaladda dalka uu marayo taxadiyaadka horyaal furaska ummada ay haysato iyo sida ugu haboon ee looga gudbi karo dhibaatada ummadeena haysata iyo muamaraadka cadaawgu maleegayo ummadeenana lala maagan yahay dhacdooyinkii Muqdisho ka dhacay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay iyo jahawareerkii murtadiinta dhaxdooda ka taagna ee ku aadanaa doorasho ku sheega ay damacsanaayeen in dalka laga qabto waxay soo ifbixiyeen dalka sida uu kala qaybsan yahay saameynta xoogan ee saliibiyiinta reer galbeedku dalka ku leeyihiin taasoo dalka ka qaaday siyaadadiisii dadkeennu ku noolna u horseeday gumaysi hor leh teendada afisyooni iyo qalalhasihii ka dhashay ayaa tusaale cad u ah maxmiyadda uu dalka ku jiro iyo sida ay saliibiyiinta reer galbeedka ah ee fadhigooda yahay xerada xalane ee kaabiga ku haysa teendhada afisyooni taladii dalka gacanta ugu hayaan halkaasna ka soo saarayaan go'aamada kama dambayska ah ee ay tahay inay madaxda murtidiintu ansixiyaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxaa mudan inay garwaaqsadaan in hadallada afka baarkiisa ah ee ay madaxda murtidiinta ah ku hadaaqayaan iyo waaqicu aad u kala fog yihiin muslimka oo israaca iyo haddii cadowga la ismaago masiixiga iyo ninkii macatab leh bay midigta siiyaane maslaxada islaamka iyo sharciga ma ogolaadaane wax badan bay ummadda soomaaliyeed isweydiisay dalka muxuu la degi la'yahay maxaan istiqraar iyo xasilooni u heli la'nahay maxaa dal nabada iyo noolal wanaagsan inoo diiday maxaa ina badeetiyaha iyo tiiraayada joogtada ah dalkeenna oo hodan ah maxaa sacaba hoorsiga iyo yabooha ina baday maxaa dunida daafaheeda inuu kala firdhiyey dalkeenna bad iyo barri iyadoo ay khayraadku ceegaagaan maxaa sabool inaga dhigay maxaa hantideenna baylah uga dhigay dalal shisheeye maxaa dhulka baaxadda weyn ee cirif ka cirif aynu wada degno inagu ciriiriyey maxaa nacaybka iyo colaadda ina dhex dhigay maxaynu ku collownay yaase inaga dhex hurinaya colaadda taariikhda soomaaliya haddaan dib u milicsanno dowladnimada soomaaliya waxay ka dhismi la'dahay shan caqabadood oo aasaasi ah caqabadda koowaad ayaa ah nidaam faasid ah iyo madax faasidiin ah nidaamka faasidka ah waxaa hormuud u ah hannaanka dimuquraadiyeynta iyo federaalaynta dalka lagu wado waa nidaam faasid ah oo la diriraya in dalka lagu maamulo shareecada islaamka ummadduna ay kitaabka allaha isku xukunto markii xuduudda allaha laga tegey oo maqaasiddii iyo mafaahiimtii shareecada laga leexday oo xeerbeegti iyo dimuqraadiyad kufri ah iyo dasaatiir wadci ah dadka iyo dalka lagu dhaqay ayaa waxaa laga dhexlay waxa maanta aad aragtaan oo ah diinka bax bareer ah fuxshi xarka goosad ah fasaad akhlaaqi ah oo baahay aanooyin qabiil oo joogto ah dadkii oo diintooda ka baadiyoobay iyo dalkii oo gebi ahaanba gumaystaha loo gacangeliyey intaas waa ciqaabta adduunka aan ku mutaysannay ka tegitaanka kitaabka allah tan aakhiru ayaana ka sii daran haddii aan allah loo noqon oo loo toobadkeenin xaqana lagu noqon allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu yawma alqiyaamati acma qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ونظام فاسد أه أوضلك وهر سيضين قيب سمو قبيالدي صنع راتو gobolladii dalka la kala oodo dadkii walaalaha ahaa suudimo loo kala yeelo derisyadii danwadaagga ahna laysku diro hubna laysugu dhiibo khayraadkii dalku lahaana shirkado shisheeye boobaan xilli ay ummaddii lahaydna ka baahan tahay waa nidaamka kufriga ee u saamaxay itoobiya inay goobo ka mid ah dalka qabsato dekedihii la wareegto haddana u hanqaltaagayso dalka intiisa kale nidaamka faasidka ah waxaa hirgelintiisa u istaagay madax faasidiin ah daacadna u ah dalal shisheeye iyo dano shisheeye danta guud ee dalka iyo dadka soomaaliyeedna markasta ka hormariya danahooda shakhsiga ah iyo damacyada dawladaha iyo shirkadaha maalgeliya waa daba dhilifyo u garba duuban Maraykanka, Ingiriiska, Turkiga, Qatar, Imaaraadka, Itoobiya, Kenya iyo dawlado kale. Madaxdan ayaa ah kuwa dalka iyo ummaddii ku nooleydba u maquuniyay haymanada sariibiga ah, iyagoo had iyo goor ansixiya heshiisyo iyo mucaahadaad dawli ah oo wax dan aysan ugu jirin dalka iyo dadka. Dhammaan siyaasiyiinta murtadiinta ah, madaxweyne iyo musharax intaba, ayaa ah midiidino majaraha ay u hayaan saliibiyiin reer galbeed ah, una sacyinaya hirgelinta masaalixda dawladu shisheeye oo cadow ah. Sideeba haddaba siyaasiyiinta taagta daran ee saliibiyiinta taabacsan, la'aantoodna aan tallaabo qaadi karin, go'aankoodu aanu taabagal ahayn kana soo guin, tashigooda iyo taladoodan aan xor u ahayn isuma taliyaan loo taliyo ah, tuugsigana ka doorbida tacbashada, wax turaal ahna aanan u haynin ummaddeenna tabaalaysan, sidee baa looga sugaa inay ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed u tabantaabiyaan, xorriyadoodii u soo dhacshaan, siyaadadoodii, sharaftoodii iyo karaamadii ay dunida ku dhex lahaayeenna ugu soo celiyaan? Waa su'aalo ay tahay in qof walba Soomaaliyeed oo damiir leh inuu isweydiiyo, jawaabna uu helo. Dooda maanta taagan ayaan ku ekayn waxaa loogu yeeray muddo kordhinta la ysku qabtay keliya, mana ah mid ku eg yaa maanta talinaya yaase laga tegayaa, balse arrintu intaa way ka qoto dheer tahay, wayna ka baaxad weyn tahay, waxayna salka ku haysaa siyaadada iyo madax bannaanida dalka, hannaanka lagu hogaaminayo iyo go'aanka ugu dambeeya cidda qaadanaysa. Caqabadda labaad waa culimmada usuu faasidiin ah, waa niman baadiyoobay ummaddiina baadiyeeyey, hanuunkii allaha iyo hadyigii rasuulkii sallallahu calayhi wasallamna ka leexday, ummaddiina ka leexiyey. Waa kuwa ummadda kaga horgudban hidaayada, baadi iyo shar oo dhanna u horseedaya. Waa ducaatu dalaal, qur'aanka iyo xadiidkana ka been sheegaya. Waxaana maanta culimmada usuugu baadiyoobay Soomaaliya ku matalaya waxaa loogu yeero hay-adda culimmada Soomaaliyeed iyo xawaashideeda ku sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, kuwaasoo sharciyeeya nidaamka ridada ah una qiildaya kufriga iyo ilxaadka ay ku jiraan madaxda murtadiinta ah. Waa niman cadaaladda ka fog oo xumaha caadaystay, cilmigoodana ummaddu u horseeday in loo cabiidsamo cadowga soo duulay. Allah subxaanahu wa tacaala isagoo qur'aankiisa kaga hadlaya culimmada aan ku camal filin cilmiga uu siiyey ayaa wuxuu ku tilmaamay labada sifo ee ugu liita, ee ah damayr iyo ey. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: mathalu alladhiina xumilu tawraata thumma lam yaxmiluuha kamathali lximaari yaxmilu asfaara كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. ورمحا إذين ديذينا دين تكرر شاكتان وحق لجهرتان محا إذين ديذينا العلمي إنكو عمل فشان محا إذين ديذينا ديارضها مرايكا كأيوكانيا ee lagu laynayo shacabka muslimka ah ka hadashaan, maxaa keenashanay waxaad xaq u arkayseen inaad maanta baadil u aragtaan? Miyaydan ogeyn in mawaaqiftii aad qaadateen waqtiyada qaarkii diiwaan gashan yihiin? Qaala Xudayfatu li abi mascuud: ina dalaalata xaqa dalaala an tacrifa maa kunta tunkir wa tunkira maa kunta tacrif wa iyaaka wa talawuna fii diinillaah fa ina diin allaahi waaxid. Ma waysan ku dayasho wanaagsan idinkugu sugnayn mawaaqifta taariikhda baalka dahabka ka galay ee ay qaateen culimmada rabbaaniyiinta ahaa sida Imaamu Ahlu Sunna Waljamaaca Axmed ibnu Xambal markay soo wajahday fitnadii khalqul Qur'aan. Ma waysan ku dayasho idinkugu sugnayn culimmadii Soomaaliyeed ee ishortaagay dowladdii militariga ee ugu awoodda badnayd ee soo marta taariikhda Soomaaliya, kuwaasoo naftooda u hibeeyey xaqa inay difaacaan, iyaga oo faramaran kitaabka Allahna gacanta midigta ku sita lagu toogtay meel fagaara ah sanadkii 1975-tii Allah shahaadadooda ka aqbalo. Waxaa loogu yeero hay-adda culimmada Soomaaliya ayaa ah hay-ad loo igmaday inay carabkooda ku kaabaan cududa soo duushay, gumaystahana garab ku siiyaan duulaanka saliibiga ah. Waxay ka soo horjeedaan ummaddan inay cizigeeda iyo sharafteeda dib u hanato. Waxay u istaageen aflagaadaynta mujaahidiinta u taagan difaaca diinta, dalka iyo cirdiga. iyagoo ku tilmaamaya inay yihiin khawaarij dhiiga ummadda banaystay waa hay-ad u xalaalaysa madaxda murtadiinta ah xumaanta ay ku jiraan ku dhiirigelisa fasaadkooda gaalnimadoodana u kitaab dayda waa khawana dayacay ammaanadii allah uu u dhiibay ummaddii muslimka ahaydna marin habaabiyey xaqiina ka owday madaxda murtadiinta ahna ku raacay in kitaabka allah waxaan ahayn waddanka lagu xukumo يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه وتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأطباعهم قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين انتهى كلامه عقود سدح دواعيدا فاسد أه كاسو عقيدته وقد قالما يؤيسا أهين مد إسلامي أه تبابر يتاكرنا كهلا الدولة ها قالذا أه ونتاقا نرقرنت إيا دفاعيدا مبادئ ذا كفرها إيا نظامك فاسد كأه إيا لدون يؤين دلك لغرسو واموريان أشح ماذا كوعان بحي قبيا لذي الرقادي سي عقود جوكتا أنا كوها أمني دلك حدنا أن وح أوذا أولهين إني دلك عذوك دفاعان tixgelinna aan ka haysan reer galbeedka iyo ciidamada saliibiyiinta afrikaanka ah ee ay ka hoos dagaalamaan una aqdaamaan waa ciidan had iyo goor gabood fallo isugu jira jirdil kufsi iyo dhac kula kaca ummaddeenna muslimka ah intay dadka dhibaan ayaa ka badan intay goobaha dagaalka wax ka taraan caqabada afaraad ayaa ah warbaahin faasid ah taasoo beenta ka macaashta fasaadka iyo akhlaaq xumadana faafisa ubadka muslimka ahna dhala rogta nidaamka kufriga ahna u qurxisa iyadoo xumaantiisa qayaxan hagoogaysa murtindiintana suurad wanaajinaysa xaqiiqadana dadka ka daahaysa waa tiir ka mid ah tiirarka aas-aasiga ah ee ummaddeenna ka hor istaagan inay diinteeda ku dhaqanto xumaha ka sirriigato shareecada rabbigeenna u hoggaansanto gaaladana ka bara qaadato warbaahintaas beenta badan ayaa minbar iyo makarafoon u noqotay saliibiyiinta dalka ku soo duulay siyaasiyiinta danaystayaasha ah culamaa usuuga diinta ka been sheega iyo murtad kasta oo diinta allah ku jaasjaasa qaala allahu tacaala waidaa ra'ayta alladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuuduu fii xadiidin gayri waimaa yunsiyannaka ashayaanu falaa taqcud bacda adikraa maca alqowmi adhaalimiin وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم عقبض شناد وهو انت السليبيين اللوغو يرو باش عالمك كواسو قميسي دلكين اللوها يقبن قابنية قو آنضو ظن دلك اللوها waa kuwa ummaddeenna boqonagoynaya una diidan madax bannaani inay hesho cagaheedana isku taagto iyaga ayaa qalinka ku duuga kala qaybsanaanta iyo naafaynta ummaddeenna qarash iyo quwad ciidanna ku bixiya sidii uu dalka gumaysigooda ugu sii jiri lahaa allah wuxuu nagu mannaystay deegaanna nooga dhigay dhul khayraad badan leh kuna yaalla goob istaraatiiji ah oo ay dowlado badan oo saliibiyiin ah ay admaac badan ka leeyihiin kuna loolamayaan isbahaysiyo ay ku midaysan yihiin in ka badan 100 dowladood oo kala ujeedooyin iyo ajendooyin ah ayaa geeska Afrika ka hawlgala kuna hardama xaalufinta khayraadka dalkeena iyo biyaheena. Dhammaan waxay dowladahan ku mideysan yihiin waa ka hortaga dhismaha dowlad awood leh oo dadkeeda hanan karta, dalkeedana difaacan karta, diinteedana isku dhaqi karta. Waxayna dhammaan ku hawlan yihiin sidii ay ummadeennu ugu hor istaagi lahaayeen inay hana qaado oo horumar gaarto. Intaas oo caqabadood ee aan soo sheegnay waxaa barbar yaalla mujtamaceena Soomaaliyeed oo ah mujtamac uu dhismihiisu qaab qabali ah ku salaysan yahay, oo gumaystuhuna uu qabiil qabiil iyo qoloqolo u kala qoqoday, taasoo u gogol xaartay inay ummadeennu u nuglaato nidaamka gumaysi ee ah qaybi oo xukun. Dhanka kalena madaxda murtadiinta ee Soomaaliyeed ayaa qabyaaladda u adeegsada danahooda shaqsiga ah. Hadba marka ay xaaladda ku cuslaato ayay qabiil iyo qabyaalad u qaylo dhaamiyaan, ololaha dagaalkan u hubqaataan, beelihii walaalaha ahaana ka dhex ogaan dagaallo sokeeye, kuwaasoo ka taga mahadhooyin aan la mahadin, qabaa'ilada walaalaha ahna ku reeba utun aad u fogaata iyo dakanooyin raaga. Caqabadahaas aan soo sheegnay ayaa ahaa kuwa in ka badan 100 sano ku horgudbanaa ummadda Soomaaliyeed. Waxay dad badani baadi goob ugu jireen sidii looga samato bixin lahaa ummaddeenna dhibkaas, balse xal kasta oo laga gaaro waxaa xagal daacinayay caqabadaha aan soo sheegnay. Isku dayadii ugu dambeeyey ee ummaddeennu samaysay waxay ahayd ta'siiskii walaayaadka Islaamiga ah. Waxay walaayaadka ka aasaasmeen riximka ummaddan, waxay u istaageen maxkamadihii kadib inay dhidibada u taagaan maamul Islaami ah oo ummadda ku haga khayrka adduunyo iyo kan aakhiro. Wuxuu ahaa isku day caqabadaha aan soo sheegnay waajahay, Allaah fadligiisna ka gudbay. Waxay ummadda walaayaadka ku dhaqan heleen nidaamka madax bannaan gumaystaha reer galbeedka Saliidiyiinta ah iyo gacan horsigooda. Waxay dhisteen maamul hufan oo ay hagayso mabaadiida Islaamka. Waxay ummaddooda ugu baaqeen, welina ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan dhismaha nidaamka Islaamiga ah, kaasoo ku taagan gundhigna ay u tahay ahdaafta mujaahidiinta ee ah in dalka lagu maamulo shariicada Islaamka lagana saaro gumaysiga uu ku jiro, in dhidibada loo taaga mujtamac muslim ah oo ku midaysan walaalnimada Islaamka, in ummadda muslimka ee Soomaaliyeed loo ilaaliyo khayraadkeeda lana gaarsiiyo isku filnaansho buuxda ay kaga madax bannaanayso haymanada Saliidiyiinta kana kaaftoomi karta gacan horsigooda, in kor loo qaado wacyiga ummaddeenna muslimka ah si ay uga hortagto mu'aamaraadka cadowga kala qaybinaya bad iyo barina uga soo duulay hantideedana boobaya, in ummaddeenna loo dhiso ciidan awood leh oo Allaha dartiis uga difaaca daawaha hororka ku ah, dugaanla uga noqdo duulaanada Saliidiyiinta iyo inta la jaalka ah, in la soo celiyo khilaafadii Islaamka ee burburtay, ummaddeenna Soomaaliyeedna ay qayb libaax leh ka qaadato soo celinteeda, in la soo nooleeyo fariidada jihaadka iyo caqiidada alwalaa walbaraa, lana xoreeyo dhulalka muslimiinta ah ee ku jira gacanta Saliidiyiinta. Waxaan aaminsanahay dadka hadday Islaamka isku dhaqaan inay amni helayaan, barwaaqana gaarayaan, cadawoodana ka waaban doono, khayraadka waddankooda ku filnaan doono waxbarasho tayo leh, caafimaad wanaagsan iyo biyo nadiif ah ay helayaan. Walaayaadka Islaamiga waxay tusaale u yihiin sida xukunka Islaamiga u midayn karo ummadda Soomaaliyeed, heshiisna uu dhexdhigi karo, kuna wada noolaan karaan. Walaayaadku waxay u taagan yihiin ilaalinta maqaasidda shariicada Islaamka ee shanta ah. Si loo ilaaliyo maqaasiddaas, wuxuu Allaah mid kasta oo ka mid ah ku hareereeyey xad ka mid ah xuduudihiisa, kaasoo mujtamaca muslimka xurmadiisa dhowraya xumaana ka daahirinaya. Qaala Allahu tacaala: tilka xuduudu llaahi waman yutici llaaha warasuulahu yudkhilhu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika alfawzu alcaiim waman yacsi llaaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naarun khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin. Waxaa Allah fadligiis ah in walaayaadka Islaamiga ay ku guulaysteen daminta colaadihii qabaa'ilka Soomaaliyeed ee walaalaha ahaa ka dhexaloosna. Qaala tacaala: wa in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma. Wa qaala Allahu tacaala: innama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum. Walaayaadka Islaamiga waxay ku guulaysteen in qabaa'iladii kala safnaa ay sulxi iyo heshiis dhex dhigaan, arrimihii lagu muransanaana maslixiyaan. Maantana iyagoo walaala ah ayay qabaailadu si nabad gelyo ah ku degan yihiin walaayadka Islaamiga, iyagoo aan xin iyo xumaan iyo xiqdi toona isu hayn, taasna awoodda Allah kaliya ayay ku suuragashay. Ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay, miyaan la gaarin xilligii aad garwaaqsan lahaydeen oo rabbigeennu u soo noqon lahaydeen? Miyaan la gaarin xilligii aad ku cibro qaadan lahaydeen dhacdooyinkii 30 sano ee la soo dhaafay dalka isu bedelayay? Miyaan la gaarin xilligii aad waxyiga ku waantoobi lahaydeen oo quluubtiinnu u dabci lahayd hadyiga Allah, kaasoo ay barwaaqadiinna adduunyo iyo badbaadadiinna aakhiraba ku xiran tahay? Qaala Allahu tacaala, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وحدنا أغاتان إن ودد كليا اللغة بحكرة مرغدة تي أي استغرار لأنت الرغادة سيومدين أيتهاي in xaaladeena aan wax ka bedelno oo dhammaan Allah u toobad keenno, diinta Allahna si dhab ah ugu dhaqanno, kitaabkiisana u hoggaansanno, xukunkiisa oo idinna aan ku raali noqonno. Dad iyo danna lagu maamulo, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri, dalika bianna allaha lam yaku mugayiran nicmatan ancamaha calaa qawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. Waqaala tacaala, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيه الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. حد برمان أن الله كبغنو أو أطوبت كانو دعادنا بضنو سيو الله إنو وضو القادو دلغ إنو وهب سدي. Waxaan uga digaynaa ummadeenna inay ka qayb qaadato doorasho ku sheega dalka laga hirgelinayo. Waxaan uga digaynaa inay qayb ka noqoto gumaysiga dalka uu ku jiro, garab iyo sharciyadna siiso ajandaha gaalada wadato ee salka ku haya la dirirka shareecada Islaamka, boobka khayraadka dalka, ciribtirka jihaadka iyo mujaahidiinta, kala qoqobka bulshada, iyo inuu dalku weligiis tabac u ahaado haymanada saliibiyiinta. Mujaahidiintu waxay ka soo horjeedaan qorshe kasta oo diinteenna ka hor imaanaya, dalkeenna qaybinaya, dadkeennana kala qoqobaya. Waxaan digniin iyo dardaaran u diraynaa ergada wax soo xusha. Waxaad ogaataan inay nimankan mansab raadiska idinku guurayaan, gaalnimana idiin horseedayaan, markay idinku dangaaraanna way idinka danaysanayaan, amnigiinnana ma sugi doonaan, ha ku kadsoomina ballanqaadyada idiin fidanayaan ee ay ugu horreyso inaad dhaqaalo heli doontaan, cidnana idiin ogaan doonin, codayntuna qarsoodi ahaan doonto. Waxaadna ku tusaale qaadataan masiirka kuwa idinka horreeyay halka uu ku dambeeyey, iyo intooda ka nool hadda nolosha ay ku nool yihiin. Waxaan Allah ka rajaynayaa inuu dadkeenna iyo dalkeenna diintiisa ku ilaaliyo, gaaladana inaga dulqaado. Murtadiinta gaalada shisheeyaha dabadhilifka u ahna waxaan ugu baaqayaa inay Allah u toobad keenaan, lafahoodana naarta ka badbaadiyaan. Ilaa goorma ayaad heeryada gumaysiga sidaa dushu ugu sidaysaan? Ilaa goorma ayaad sida rati hayin ah reer galbeedku ugu rarnaanaysaan? Ilaa goorma ayaad dulligan idiin daashaday ugu dulqaadanaysaan? War diinta Allah u soo noqda, iyadaa dadnimadiinna iyo dugaal ku helaysaan. Diinta ayay badbaadadiinnu ku jirtaa adduun iyo aakhiro. Shareecada oo la hoos harsado ayaa sharaftiinnii lunti ku soo ceshan kartaan. Kitaabka Allah oo loo hoggaansamo ayaad karaamo ku helaysaan ee soo noqda oo dadkiinni iyo diintiinnu ku soo noqda. الله بان كو دارتي ان ان ادين دنا وحان كا جعل الله ان الله او توبت كانتان او دينتيسا او سو نوقتان بولشديني اي امدينا مسلم كا اد كامد نوقتان كون دخنولاتان ايدينكو امين قبا سيدك وبدن او ايدين كاغميد اها او توبت كانيبا اي هدا نبد او نول يهين ولايات كا دخدودا واد اوكتين حمانتا اد كو دخجرتان واد يقينسنتي انو سن الله كرال اي ان عملك اد هيسان اي الله او سو نوقدا هاكو كتسومينا غرب استاغ يا تاغيرادا aatar galbeedka siliibiyinta ka helaysan waxa idin tarayaan ma jirto allah waa rahim tawbada adoonkiisa aqbala xumaantiisana u cafiya ceebihiisana astura wuu idin kaadinaya bal inaad u soo noqotaan ee uu maleeyayna inuu allah idin moog yahay ama wuxuu idin la maagan yahay marna idin seegayaan kaadinta uu allah idin kaadinayo muddo ayay leedahay muddadaas markay dhamaatana meel aad allah kaga gaashaamataan ama cid aad kaga magan gashaan ma heli doontaan رسولك صلى الله عليه وسلم وحجره إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد حتى ما فرصد يين إذن رافن وأيون إذن بين شيئين وهن قلنا سيدة كوي إنتو وقتك لدير هذه كفر يكتر احتقي قلوب طوضنا أتكاتي shaydaankan u qurxiyay xumaanta ay ku jiraan ugu dambayn waxa fowdan nagu soo haya sanadka cusub ee hijriga 1443 Allah tabaaraka wa ta'ala sanad barwaaqo iyo guul ah muslimiinta uga yeelo waxaan hanbaliyo iyo bogaadin u diraya dhammaan dadka muslimiinta ay ku hoos nool shariicada islaamka iyo kuwa ku nool magaalooyinka cadawgu u haysto dadka muslimiinta ay ku nool walaayadka islaamiga ah calanka tawxiidku iyo shariicada allahna hoos arsanaya waxaan leeyahay allah ugu mahadiya amniga iyo amaanka aad ku sugan tihiin allah ugu shukriya nicmada weyn ee aad haysataan ee qeyrkiina ka qatan yahay allah taacadiisa iyo u hoggaansankiisana sahay ka dhigta shariicadiisana ku dhaqma oo isku dhaqa wulaada waa allah tanidina ku mideeyayna u dhagan nuglaada si aad u ilaashataan amniga iyo istiqraarka aad ku naaloonaysaan malaha aad allah ka haysataanna wanaajiya وحد مدنتين أنا الليبانتان الدنيا آخر انتبا وحو الله عز وجل حديث قدسي أكويري أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وحان ذنك ندر دارما يا الله إناد كعبستان حدودي سنة إلى عيسان إذنك لحذي إن إسونا جسان وأسعفسان كلمدي إن مذيسان وحان ذنك ندر دارما يا والدك قرابضا إيا رحمك إناد حريرسان أغانتا أرامشا إيا مساكينتا كالمؤفذسان وكفر حسان مجاهدين تفرمها إيو رفيسيدة إسلام كو سوغانا إنا الدريال إيو دعو إنتو إسوغ درتان جيسياش الآوعة إيو مسلمين تحبسيدة لول كوستي ساها كسو قيلة آمينة إنا تكور هايسان سببتو عدة كليا يا الله كدب أيمان تدوريان وإي كسوغيان لباتادة هايساتة إني كساران وادينك إيه هاي المامينة وحان هل كان كبو قادين يا أضياش النمضون ندا إيو قبلها ولايات كإسلام ككونو لأسح القامي مجاهدين تفرمها كسوغان خاشين إيا بقلان نيف أو حوالاها كوريجيي الله يدين بركايو هل كينا كسي وضع سامفالك إيو أغرقاري دويلشين مجاهدين تاه واحد نوغاتان عمل كينو إنو دير رجلين وين ويهي مجاهدين تا الله درتس أجل بحرن دحانتا إيا قاجادة ونبر عضايقا يا واحان سيدو كلاهم باليو قارا ودريا جيسياش مجاهدين تا كسوغان فرمها جيهاتك كالدوان laga soo bilaabo goolis ilaa laamu waxaan si gaar ah halkan uga xusayaa hanbaliyan uga diraya mujaahidiinta ku sugan silsiladda buuraha goolis kuwaas oo hawlgal barakeysan taariikhdana baal dahab ka galay quluubta muslimiintana farxad galiyay ku soo furtay boqolaal muslimiin ah oo ku xirnaa xabsiga boosaaso waxaanan leeyahay sacyigeena iyo juhdigeena allah barakeeyo islaamka dhufayskaad uga aadantihiina allah idin makaniyo waxaad ku dayasho wanaagsan u tihiin dhammaan mujaahidiinta doonaya inay xabsiyada cadaawaha kala soo baxaan asrada muslimiinta ah mujaahidiinta guud ahaanna waxaan leeyahay allah wuxuu idinku karaameeyey jihaad iyo istishaad iyo inuu cadowgiisa gacmihiinna ku duleeyo wuxuuna idin nooleeyey waqti uu allah shacaa'irta diintiisa dib u soo noolaynayo wuxuuna idinka dhigay dambishii hurin lahayd holaca jihaadka bariga afrika ee dunida daafaheedana gaarsiin lahayd allah ugu mahadiya nicmada jihaadka ee uu idinku fadilay dadkana idinkaga soocay hana dhayalsanina muhiimadda aad islaamku u haysaan iyo kaalinta adag ee aad kaga aadantihiin ummadda muslimiinta ah waxaa la idinka rabaa inaad Allah tala saarataan jihaadkana laba jibaartaan muslimiintana heeriyada gumaystaha ka dulqaadaan shariicada islaamkana gobolka wada gaarsiisaan gaaladana tiih iyo tiiraanyo dhexarsiisaan tanaasuca iyo khilaafka iska ilaaliya nasriga Allah si dhab ah u yaqiinsada safkiina midaaya sabarka iyo taqwada saahi ka dhigta warmaha soo faysta lillaahi u jihaada oo laliya duulaanka weerarada si labalaaba oo libinta soo hooya marsada uu cadaawuhu dagee lagu malaynaayo ilaalada ku meermeeriyo oo ha iska mirqshaanto shanqadhooda goortii mugdi ah maala dhegihiinna maalintiina muuq iyo bedhaan milicsadoo eega mutuxiyuu ahaankiinuya waa inaad magogtaane ragna maqaalu faatoosise miindis foolaada ismaan raaca toofiiqdu waa lagama maarmaani rabbana aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar subxaanaka allaahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila ant astaghfiruka wa atuubu ilayk allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah allaahu akbar allaahu akbar walillaahi alhamd allaahu akbar kabiira walhamdu lillaahi kathiira wa subxaana allaahi bukratan wa asiila وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله kaasi wuxuu ahaa amirka guud ee xarakada mujaahidiinta al shabaab sheekh ahmed umar abu ubayda lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami wa hagaad al kataib ayaa balan qaaday film cusub oo hadiyada ciid ah hadaba ku soo dhawaada goos goos ku aadan filmkan cusub ay balan qaaday muassasada al kataib بسم الله الرحمن الرحيم عد أيام عمرك تعرف إنك ثواني شوف من عاش قبلك من قديم الزمان من عجيب صنع الله تعالى في خلقه وعظيم قدرته على عباده مراحل نمو الإنسان في الحياة فمن عدم إلى وجود ومن ضعف إلى قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة جعل الله الأطوار والأعمار آية ليعتبر بها العباد وفرصة ليتزودوا بها ليوم المعاد عد أيام عمرك تعرف انك ثواني شوف من عاش قبلك من قديم ولكن من الناس من امدهم الله في ايامهم ونحت الدهر في اجسادهم وبلغوا من الكبر عتيا فلم يزدهم ذلك الا كبرا وعتوا فعن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ان رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله كم عمر كم تعمر كم شياد مباني كم طغى كم تجبر عاش عمره أناني كم طغى كم تجبر عاش عمره أناني وبسألك يا جميدة فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك ولي واحد دقيسان إسان برنامج كردو وحوري سيادة قبيه سأقودن بي يايان إسلا سوغارني مركان واحد كسور دواتان وراركي أقودن بي عالمك وحينو سوچيدين يوسكو سودوي محمد علي آذن. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين. وهجاج مركان وحد كسو دواتان وراركي يقدم بعالمك دولة مرايكن كأي حبسك سمعاد حنا يقوان تنم بيكسي ديسي محبوس كترسان الرقي هلك سيدة دولميقا وغحرنا محبوس كحرية ديسي ليا يوحا لغو مقعابا عبداللطيف ناصر وحاونا كسو جيدا ودن كمقربا مروكو sagaaliyo toban sano oo xiriir ah ayuu ninkan ku xirnaa xabsiga sumcada xun ee Guantanamo Bay waxaana 6 sano ka hor CIA-da Mareykanka sheegtay inaanu ku cadaanin arrimihii loo haystay balse Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa isurtaagay siidaysmadiisa hadda waxaa lagu wareejiyay maxbuuskan xurriyadii seelay dawladda Morocco balse waxaa la sheegay in wali ay saarnaan doonto muraaqaba amni taasoo ka dhigan in xurriyadiisa uu si dhameystiran aan u haysan hase yeeshee wallaah ka soo badbaadiyay xabsigii dhibaatada badnaa ehelkiisa iyo dadkiisana uu ku soo celiyay isagoo nabad qaba Guantanamo Bay ayaa xabsi sumcad xun kuna xiran yihiin maxaabiis muslimiina oo aan lahayn wax deyma ah kaliyana si dulmi ah loogu tacdiibinaya halkaas Xujeeda gudanaysa sanadkan waajibaadka xajka ayaa caawa ku hoyanaya Muzdalifa iyagoo maanta banka Carafa istaagay halkaasoo ay Allah ku bariyay in kuna tahliilaysanayeen waxay xujaagtu sidoo kale Muzdalifa ka arursanayaan dhagaxaanta simina markay ay gaaraan ay ugu tuuraan rugniga jamaaradka subaxa tobanaad ee bisha Dhulxajja oo loo yaqaan yoomun naxri ama maalinta gowraca waxay xujeedu aadaan Mina iyagoo soo jaraya masaafo dhan 5 kilometer halkaasna waxay maalinta koowaad ku gutaan dhagax tuurashada weyn oo loo yaqaan Jamratul Abaqatul Kubra tobanaadka waa maalinta lagu magacaabo yoomul xajjil akbar waxaana lagu taacmaasha ugu badan ee xajka sida sa'yiga safa iyo marwa xalqida ama timaxirashada dabxiga iyo acmaal kale Makka ayay soo aadaan xujaajta si ay u gutaan dawaful ifaada oo 7 jeer ah ayaamu tashriiq waxay xujaajtu joogan Mina iyagoona maalin kasta tuurta dhagax tuurashada saddexda ee kala ah dhagax tuurashada yar mid dhexe iyo kan weyn hadii qaar ka mid ah xujaajtu iska baxaan maalinta 12aad wax dambi ah ma saarna dawaful wadaa ma sugootinta ayaa ah manaasigta ugu dambeysa ay gutaan xujaajdu wuxuuna dawaafkan dhaca markay xujeeydu ka baxaan Makka kuna sii jeedaan wadamadii ay ka yimaadeen iyagoo Allah weydiisanaya inuu ka aqbalo acmaashooda ugu dambeyn muslimiinta caalamka ayaa bilaabay inay u dabaal degaan munaasabada Ciidul Adha Mubarak inta badan wadamada caalamka Islaamka ayaa caawa waxay u taayabeenka koobaad ee Ciidul Adha Mubarak waxaana masaajidda iyo goobaha la isugu yimaado laga qaadaya takbiirta waxaa jira wadamo ka tirsan caalamka islaamka oo wali xannibaad ku aadan cudurka corona virus ay saaran yihiin balse dareenka guud ee farxadeed ayaa ah mid aad loo dareemayo wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaas ay ku eegihiin Guud ahaan barnaamijka dhawaa wareysiyada waad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaynu kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu lillahi shukr